Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Premier mówi, że nie ma zgody, by po 15 września do Polski wjechało ukraińskie zboże. A zdaniem lidera Solidarności propozycja emerytur stażowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom związku. Kontrole autobusów szkolnych wypadają gorzej niż w zeszłym roku, informuje główny inspektor transportu drogowego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie ma zgody, by po 15 września do Polski wjechało ukraińskie zboże. W wystąpieniu emitowanym w programie Pierwszym Polskiego Radia podkreślił, że międzynarodowy biznes rolny i oligarchowie nie mogą zarobić kosztem polskiego rolnika. Eksport i tranzyt do Afryki i Azji? Tak. Rozchwianie polskiego rynku? Nie. Ochronimy polskich producentów zbóż. Bez względu na to, jaką decyzję podejmie Komisja Europejska. My, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, nie wahamy się powiedzieć Brukseli stop. Nie czekamy na zgodę Berlina i brukselskich urzędników, gdy chodzi o obronę polskich interesów, o obronę bezpieczeństwa polskich rodzin i przyszłość polskich rolników. Unijne embargo na wjazd 4 ukraińskich zbóż na rynek 5 przyfrontowych krajów wygasa 15 września. Rząd poinformował w dzisiejszej uchwale, że jeśli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu wwozu ukraińskiego zboża, Polska zrobi to samodzielnie. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda powiedział, że deklaracja PiS-u w sprawie emerytur stażowych jest dla związku i pracowników bardzo ważna. W rozmowie w TVP Info przypomniał, że postulaty w tej sprawie były zgłaszane przez Solidarność 43 lata temu. Piotr Duda powiedział, że to kolejna propozycja PiS-u, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom związku. Ja mam ograniczone zaufanie do polityków, ale nie mam tutaj obaw, jeżeli chodzi o wiarygodność prezesa Kaczyńskiego, bo znamy się wiele lat i na cośmy się umawiali w różnych sprawach. Chociażby ostatnie porozumienie, które podpisaliśmy z rządem w Stalowej Woli, zostało wypełnione i mówiąc językiem kulinarnym skonsumowane poprzez przyjęcie projektu ustaw, a także z dniem 1 stycznia wejdzie bardzo ważny system emerytalny. To, co Platforma Obywatelska i PSL chciało wygaszać, czyli emerytury pomostowe. PiS proponuje, by kobiety mogły przejść na emeryturę po przepracowaniu 38, a mężczyźni 43 lat. O Woli Batorskiej główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur podsumował pierwszy tydzień akcji Bezpieczna droga do szkoły. Kontrole autobusów szkolnych wypadają gorzej niż w zeszłym roku, oświadczył. Kontrolerzy ITD sprawdzają stan techniczny pojazdów. Alwin Gajadur wskazał, że w nowym roku szkolnym liczba niesprawnych autokarów jest o 4% wyższa niż w roku ubiegłym. Inspektorzy na terenie całego kraju sprawdzili 671 autobusów. Niestety w 76 przypadkach musieliśmy zatrzymać dowody rejestracyjne, z tego w 13 przypadkach pojazdy nie mogły odjechać z punktu kontrolnego. Czyli około 11% kontroli kończyło się zatrzymaniem dowodów. W ubiegłym roku we wrześniu odsetek zatrzymanych dowodów wynosił niespełna 7%. ITD będzie prowadziła kontrolę przez cały rok szkolny. O sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, który przewozi uczniów, mogą poprosić rodzice, dyrektorzy szkół i władze samorządowe. Reprezentacja Polski siatkarzy awansowała do półfinału Mistrzostw Europy. W rozegranym we włoskim Bari ćwierćfinale biało-czerwoni pokonali Serbów 3-1. W półfinale Polacy zmierzą się ze Słowenią. To spotkanie 14 września w Rzymie. We Francji trwa polemika w sprawie legalizacji pobytu imigrantów o nieregulowanym statusie prawnym. Ma to związek z reformą prawa imigracyjnego, która ma trafić do parlamentu jesienią. W ostatnich dniach rządowy projekt stał się głównym tematem debaty publicznej we Francji. Liderzy kilku lewicowych partii podpisali się pod wspólnym apelem na łamach dzisiejszego wydania dziennika Libération, wzywając władze do legalizacji pobytu imigrantów pracujących w sektorach, w których brakuje siły roboczej. Skończmy z hipokryzją wśród polityków i świata gospodarczego. Wszyscy po cichu o tym mówią. Wezwał w Radiu France Inter jeden z autorów apelu deputowany Sacha Houlier. Postulatom lewicy sprzeciwiają się prawica i narodowcy. Chcemy przeprowadzić w dniu wyborów europejskich referendum w sprawie ograniczenia imigracji, apeluje szef narodowców Jordan Bardella. We wstępnym projekcie swojej reformy rząd zapowiadał uregulowanie statusu prawnego tysięcy cudzoziemców pracujących w takich sektorach jak służba zdrowia, budownictwo i gastronomia. Po czerwcowych zamieszkach, które dotknęły setki francuskich miast, plany władz stanęły pod znakiem zapytania. Prezydent Macron wyraził chęć ograniczenia imigracji, podkreślając, że jego reforma ma ułatwić deportację cudzoziemców skazanych za przestępstwa. Paryż, Stefan Polzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

kilka ciekawostek. W Polsce turystyczne zainteresowanie Tatrami datuje się na koniec XIX wieku. W 1873 roku powstało Towarzystwo Tatrzańskie, które rozpoczęło wytyczanie szlaków i budowę schronisk. Pierwsze schronisko z prawdziwego zdarzenia, czyli to nad Morskim Okiem, powstało w 1874 roku. Wcześniej była tam niezagospodarowana szopa, w której od biedy można było przenocować, jeśli oczywiście nie nocował tam aktualnie niedźwiedź. Powiedzą o nim legendarne, inni kultowe. Położony na hali gąsienicowej, Murowaniec to obok Morskiego Oka i Pięciu Stawów najpopularniejsze schronisko górskie PTTK w Tatrach. Obiekt działa od 1925 roku, więc wkrótce skończy 100 lat. Od 3 lat schroniskiem zarządzają Andrzej Szatkowski i Michał Postupalski, którzy kończą tam właśnie kompleksowy remont. Zachowując jednak przy tym dawny klimat, zapraszam na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Murowaniec. Reportaż w Trójce. Idziemy teraz na halę. Usiąść sobie na ławce pod schronem. Michał Postupalski. Ja lubię zimą tutaj przyjść. Taki trochę księżycowy krajobraz. Te góry się wydają bliższe wtedy, tak na wyciągnięcie ręki. Proszę popatrzeć, jak się może znudzić. Jutro będzie inaczej. Wierzbówka przekwitła. No i widzimy góry. Mały kościelec jest najbliżej. Ten tutaj, naprzeciw. Widzi pani to takie U? Tam? To jest przełęcz, zawrat. Tam po prawej Kasprowy Wier. No idąc dalej, Beskid, Liliowe, Świnica, Kościelec, Granaty, Kozi. Jak to powiedział podobno mój wujek Andrzej Krzeptowski, Lulek, w Pięciu Stawach, jak jedna pani mówi do niego: panie Andrzeju, ale pan ma tu piękny widok. A on do niej mówi: a wie pani, jaki byłby widok, jakby tych gór nie było? Andrzej Szatkowski. Wszystko by było widać. Dlatego taka anegdota. Jak się do 50 lat mi się nie znudził, także myślę, że mi się nie znudzi. Jako młody człowiek, młody chłopak, bardzo dużo spędziłem tutaj czasu na terenie Kasprowego, hali gąsienicowej, z racji takiej, że trenowałem narciarstwo alpejskie w klubach zakopiańskich i tygodnie spędzałem tutaj w zimie, więc w tych schroniskach i jako członek jakby klubów takich narciarskich i jako, że też jakby całe życie moja rodzina prowadzi schroniska, więc no, odwiedzałem tą rodzinę w tych schroniskach, chodziłem po górach, szczególnie w Pięciu Stawach. To była taka baza wypadowa z kuzynem Wojtkiem Szatkowskim, żeśmy tam sobie robili takie obozy z reguły na wiosnę. Bardzo mi się to życie schroniskowe podobało. Ciekawi ludzie, ciekawe opowieści, taka praca jednocześnie, sport jednocześnie, jakieś wyzwania. Moje życie zawodowe było związane z innymi też biznesami. Później trochę z gastronomią można to łączyć. Też z tym, czym się teraz zajmujemy, ale nie myślałem o tym i zacząłem o tym dopiero myśleć, jak mi kuzyn o tym powiedział, że jest taka możliwość. Żeby poprowadzić schronisko, że jest przetarg na schronisko. Akurat gdzieś tam w moim życiu następowała zmiana, bo zamykaliśmy rodzinny interes, rodzinną restaurację i szukałem jakiegoś miejsca dla siebie. No a że z kuzynem się akurat widziałem i mi o tym opowiedział, no to zainteresowaliśmy się tym i jakoś się udało. Ten czas tutaj trochę ocenia się inaczej. W sensie takim, że nie powinien się człowiek umawiać co do godziny, bo coś może wyskoczyć. Kiedyś się umówiłem z żoną, że spotkamy się w Zakopanem, przyjedzie do mnie i przyjechała. Czekała na mnie na dole, a okazało się, że halny powalił 40 drzew na drodze i nie mogłem zjechać. No i musiałem iść. Taka romantyczna historia, nie? Zimą czy jesienią bywa ciężko. Zimą z uwagi na trudne warunki, na trudności z dojazdem, a jesienią na taki jakiś smutek, który tutaj się pojawia u wszystkich. Trzeba być przygotowanym jakby w lecie i w zimie na różne sytuacje. Myśmy tego nie doczekali na szczęście. Ale u poprzednich dzierżawców była sytuacja taka, że sucha woda, która z reguły jest, jak sama nazwa mówi, sucha, przybrała tak na sile, że urwało około 100 metrów drogi i ci ludzie no rzeczywiście bardzo długo nie mieli dojazdu do schroniska. Z tego co wiem, bo ja tego nie widziałem, ale zrobili taki prowizoryczny wyciąg i jakby ten towar do schroniska przewozili taką kolejką. Jeden samochód dowoził do tego miejsca urwania, potem stamtąd startował drugi. Myśmy aż takich sytuacji nie mieli, dzięki Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu, który nam bardzo pomógł przy zrobieniu drogi. Zostały wzmocnione brzegi. Myśmy tutaj mieli jakiś swój też wkład, więc tą drogę żeśmy zabezpieczyli. Te brzegi są zabezpieczone i jakby ta sucha woda się znowu na nas zdenerwowała, no to już możemy być troszkę bardziej spokojni. Natomiast no w zimie, jak w Zakopanem spada 30-40 cm śniegu, no to tutaj jest go prawie metr. Więc jest to taka swoista, można powiedzieć, walka z tym żywiołem. No bo wiadomo, że jak nam odetnie drogę, no to wszystko się zmienia, prawda? Nie możemy dowieźć swoich pracowników, nie możemy dowieźć towaru. W razie wypadku topr nie może dojechać. No, no wszystko się utrudnia, więc człowiek musi być jednak cały czas gotowy. Cały czas ci ludzie muszą być gotowi. Oni nierzadko pracują w nocy, walczą z tym śniegiem, jeżdżą kierowcy. Więc są uciążliwości związane z prowadzeniem. Dlatego człowiek się staje bardziej czujny i musi być odporny na pewne rzeczy, na pracę, którą musi nagle sam zrobić. Musi być przygotowany na wiele różnych rzeczy, zaskoczeń. I to właśnie chyba powodują góry. Jak byłem mały, wchodziliśmy z rodzicami, nie pamiętam, do jakiegoś schroniska na Słowacji. No i chyba nie byliśmy zbyt dobrze przygotowani, no bo zrobiło się ciemno. No i nie mogliśmy znaleźć drogi, szlaku. Trochę to była stresująca sytuacja, ale ktoś po nas wyszedł z tego schroniska i nas zaprowadził, także a coś są. Schroniska jako schroniska, no to wiadomo, lubimy, bo są bardzo potrzebne. To dużo ułatwia, tak? No tutaj mamy 1500, tak? Około 1500, tak jest murowaniec. No do 500 metrów przewyższenia się zrobi i można gdzieś odpocząć w drodze. Zjeść coś ciepłego, przysiąść z ludźmi, porozmawiać, dopytać się o to, jak droga i tak dalej. A jakby trzeba było z marszu iść z Kuźnic i od razu te ponad 1000, no wiadomo, gdzieś tam by się przesiadło przy kamieniu, ale to nie to samo. U nas akurat jest taka sprawa, że praktycznie cały czas na dyżurze jest poprowiec, no to szybko może po kogoś wyjść tutaj w rejonie hali. Wczoraj zresztą wychodzili chyba. Zmarzły staw. Jesteśmy na szlaku nad Czarny Staw pod małym kościelcem. Zimą tutaj występuje zagrożenie lawinowe. No, w zeszłym roku tutaj ktoś zginął. A tam na dole, widzi pani? Tam na dole jest kamień Mieczysława Karłowicza. On też zginął tutaj w lawinie pod małym kościelcem. Mamy taki tajemniczy zaułek, który znajduje się na poziomie -2. Obecnie jest tam woda do systemu gaśniczego, natomiast dawniej, kiedy jakby no nie było wiadomo helikoptera, pierwsza sprawa, dwa drogi pojazdów śnieżnych, które mogły się poruszać w zimie, bardzo często i bardzo długo były tam trzymane ofiary wypadków górskich. Zmarły oczywiście ofiary wypadków górskich. Było tam chłodno, więc no wiadomo, że też się jakby dłużej mogły leżeć niż jakby w ciepłym pomieszczeniu. Jest nawet legenda, że nie wszyscy stamtąd ci zmarli wyszli. Nie sprawdzaliśmy. Topr funkcjonuje w tym wydaniu, który jest, to minimum 30 lat tak funkcjonuje, więc to musiały być czasy naprawdę, naprawdę odległe, ale rzeczywiście tak było, no bo to wynikało z natury, że po prostu no nie było jak po te zwłoki tutaj dotrzeć. Mogło to nawet być kilka ładnych dni, po których ktoś przychodził i dopiero udało się to ciało jakoś transportować na dół. Teraz to wygląda zupełnie inaczej, prawda? Toprowcy działają bardzo szybko, bardzo sprawnie. Naprawdę ci ludzie, nawet zasypani przez lawinę, są odnajdywani błyskawicznie. No niestety nie zawsze się udaje wyciągnąć ich żywych spod tej lawiny, a wypadków jest dużo. Góry są jednak niebezpieczne, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy śniegu jest niedużo, a jest bardzo ślisko. Góry są zdradliwe, południowe ściany są roztopione przez słońce. Wydawać by się mogły bardzo łatwo dostępne. Przejdzie się na stronę północną, są oblodzenia. No i bardzo różnie się to kończy niestety. No niestety helikopter nie w każdą pogodę może wylecieć. Także widziałem tutaj takie akcje, gdzie po wyjściu ze stroniska to nie było wiadomo, czy iść w lewo, czy w prawo. Taka była mgła, śnieg padający i oni ryzykując własne życie idą i ratują tych ludzi. Także no chwała im za to, że są i że się im chce i chce się im ryzykować ich życie, bo bez nich naprawdę by było ciężko. Jest to żywioł, góry są niebezpieczne, są wyzwaniem i no nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy sobie zdają sprawę z niebezpieczeństwa. Te łańcuchy, tutaj trochę więcej adrenaliny, jest ciekawiej. Zawsze czasem te serce pod gardło podejdzie, wiadomo, no bo to pierwszy raz na jakimś szlaku się jest, tak. Człowiek się przełamuje jednak i ten charakter się kształtuje dzięki temu też. Może najbardziej zaskakującą sytuacją było dla nas odwiedziny niedźwiedzia, no kiedy musieliśmy jakby kilkukrotnie ten paśnik elektryczny rozwijać. Trochę obawialiśmy się o swoich pracowników, którzy ze skroniska musieli dochodzić do budynku, w którym mieszkają. Jeden mały niedźwiadek był taki mniej szkodliwy, który nawet w ciągu dnia chodził między ławkami, ale on był jakby tutaj nie był groźny. Natomiast w nocy wokół schroniska pojawił się jakby no duży niedźwiedź, który szukał tam czegoś do zjedzenia, co by go mogło zainteresować. My jakby o czystość schroniska bardzo dbamy, więc nic nie znalazł. Niemniej jednak no parę dni nas w nocy nawiedzał. Natura to skończyła, no bo przyszła zima i niedźwiedź poszedł spać, a potem może wybrał inne miejsce. Tam na zaplecze pójdziemy. No tutaj. A propos niedźwiedzi, nie było to za naszych czasów, ale jest takie pomieszczenie, w którym dziewczyny robią szarlotkę, tak zwana szarlotkownia. No wiadomo, jaki zapach się z takiej szarlotkowni roznosi. Jest takie okienko na poziomie 30 cm i dziewczyna, która przychodziła po kolejną blachę szarlotki, otwiera drzwi, a w oknie wielka głowa niedźwiedzia i łapa, która się stara ten ostatni kawałek z tej blachy ściągnąć, no więc... Myślę, że ona długo zapamięta ten widok. Mieszkałem i mieszkam w małej miejscowości koło Oświęcimia. Pomieszkuję trochę tu, trochę tam. No na początku było trudniej, no bo spędzałem tutaj ciągiem i 2 i 3 tygodnie i nie widziałem się z żoną czy z dziećmi, czasami przyjeżdżali. Teraz no jest już łatwiej i ja i oni się przyzwyczailiśmy i oni też lubią tutaj przyjeżdżać. No i jakoś godzimy to. Co prawda są plusy i minusy, no nie chodzę na każdy mecz mojego syna, ale... No ale on za to może przyjechać do mnie i pochodzić sobie ze mną po górach, tak. Też lubi. Właśnie się zdarzają te wolne chwile najczęściej w takich miesiącach, w których jest mniejszy ruch turystyczny, czyli w listopadzie czy no, początkiem grudnia. No i czasami nam się zdarza gdzieś tutaj chodzić. Co prawda syn jak słyszy, że ma iść znowu na czarny staw, no to rzuca czapką, ale chodzi. Staram się mówić, szczególnie osobom starszym ode mnie, nie? Dzień dobry czy cześć. O, cześć. Idę sobie kiedyś. Nie pamiętam, gdzie szedłem. Chyba na Kaspro wyszedłem. No i a propos tego cześć, nie? Idę sobie. Jestem na takiej prostej drodze jak teraz. Kosówka jest i słyszę, że stoi ktoś za kosówką i słyszę rozmowę. No i mówi jedna osoba do drugiej. Później się okazało, że tam stoi więcej osób i mówi... Jeden mówi do drugiego, o co to chodzi z tym mówieniem cześć? Każdy mówi każdemu cześć. Chyba 100 razy już powiedziałem cześć. 101 już nie powiem. No i wychodzę zza tej kosówki. Widzę, stoją 2 małżeństwa. 2 panów, 2 dziewczyny. No i wychodzę i mówię, cześć. Na co wszyscy chórem, cześć. No i jakoś to takie cześć jest fajne, nie? Że ci ludzie się witają. No chyba jest to trochę tak, że... Łatwiej nam jest porozmawiać całkowicie obcą osobą w górach niż na przykład na przystanku autobusowym. Nie wiem dlaczego tak jest. byłyśmy najpierw nad Czarnym Stawem i to było w sumie takie przeżycie literackie, bo tutaj koleżanka studiuje polonistykę i czytała mi piękną poezję Tettmayera, także mogłyśmy się zachwycać i widokiem, i poezją. Zwłaszcza poezja Młodej Polski bardzo często nawiązywała do Tatr. A właśnie Tettmayer napisał wiersz, który był wprost o tym Czarnym Stawie Gąsienicowym. Nosi tytuł Melodia Mgieł Nocnych. Jest bardzo nastrojowy, więc no dlatego od razu o tym pomyślałam. Kiedy tak się czyta ten utwór i patrzy na staw, to faktycznie można ponieść się tym emocjom, nastrojom. Jedyny tutaj kłopot może być taki, że Tettmayer pisał ten wiersz w nocy, bo opisywał staw nocą, więc wiadomo, że to jest jakaś przeszkoda, żeby te uczucia towarzyszące utworowi gdzieś tam przenieść na krajobraz. Ale to jest zdecydowanie niesamowite znaleźć się w tym samym miejscu, w którym te 100 lat temu jeden z lepszych poetów po prostu siedział i opisywał to piękno krajobrazu. Wydaje mi się, że dobrze jest tak jak teraz, bo te góry są dostępne tak naprawdę dla każdego. No dawniej no, tylko wybrani ludzie chodzili, przyjeżdżali do Zakopanego i chodzili po górach. No wydaje mi się, że to było mniej sprawiedliwe. A teraz każdy przyjeżdża, każdy może sobie wyjść i to, co my widzimy na co dzień, zobaczyć i to długo pamiętać. No dawniej no to była taka przystań przy szlaku, że były tylko jakieś napoje, jakieś kwaśne mleko, jakaś rzętyca, że tutaj noclegów to nie pamiętam, żeby ktoś mówił, że tu były noclegi. To raczej budując już ten obecny murowaniec, który jest teraz, no to jakby zmieniło wszystko. Natomiast przedtem, no mówię, no to były takie przystanki przy szlaku, które tam dawały jakieś w razie czego też i schronienie. Te głazy tą kolejką przywozili, no i wszystko to jakby bez udziału dźwigów, tak jak teraz są dźwigi HDS-y, no to wtedy tego nie było, więc ci ludzie naprawdę wykonali no, mega ciężką pracę, budując ten murowaniec i jakby cały materiał na budowę pozyskując tutaj stąd. Więc no chwała im, że dali rady. Materiał budulcowy, kamienie, te granity, które są naprawdę mega ciężkim kamieniem. Jak oni to układali na ścianach, kamienie ważące kilkaset, nawet kilka ton, jak oni układali w ściany. Naprawdę majstersztyk i mistrzostwo świata, że coś takiego potrafili zrobić. Schronisko Murowaniec od paru lat już ma prąd. Przecież tego prądu tutaj bardzo długo nie było. Oni korzystali z agregatu, korzystali z elektrowni wodnej, którą chcemy wskrzesić. Dzięki temu, że ten postęp, ten czas idzie do przodu, no to wszystko też jakby nam ułatwia to prowadzenie, prawda? No, tego schroniska nie ukrywajmy, no ale ułatwia wszystkim, nie to, że my mamy jakieś wynalazki, tylko wszyscy to mają dostępne, no ale to chyba tak ma być, że czas idzie do przodu i tym ludziom trzeba to wszystko ułatwiać, prawda? Może zanim wejdziemy, no to na samym początku, w pierwszym roku działalności, w którym żeśmy tutaj byli, PTTK zrobiło nam system przeciwpożarowy, co było dla murowańca ważne. To jest naprawdę dużej wartości system profesjonalny i dzięki temu jesteśmy bardzo spokojni, bo wiadomo, że murowaniec miał incydent z pożarem, po którym został przebudowany, rozbudowany, bo on był dużo, jako bryła był dużo mniejszy. No to był duży podarunek ze strony PTTK. To jest miejsce, w którym najciężej nasi pracownicy pracują. W kuchni jesteśmy i pierwszą tutaj jakby zmianą w kuchni było zburzenie takiego pieca, na którym jakby większość produkcji się opierała. Natomiast no, piec był bardzo pracochłonny, trzeba było cały czas ten piec karmić węglem, gdzie ten dym się wzbijał w powietrze. Te panie tutaj miały po 50 stopni ciepła. Sprowadziliśmy tu nowoczesne piece konwekcyjne, nowoczesne kuchenki elektryczne. Recepcja, można powiedzieć, że nie zmieniła się. No, jakieś okładziny są wymienione, a meble i stolarka została ta sama. Zresztą stolarka, te belki pod sufitem objęte są ochroną konserwatorską. Tak samo jak barierka na klatce schodowej. Odświeżone zostały korytarze. Pokoje zostały odświeżone, wymienione wykładziny, łóżka. No, pokoje najbardziej gruntownie zostały wyremontowane. Coraz więcej ludzi pyta o to, czy są pokoje z łazienkami. My takich nie mamy. Wi-Fi jest już chyba standardem. Dla przeciętnego turysty to jest oczywiste, że to Wi-Fi jest. Wydaje mi się, że dobrze. Na sali zmieniło się właściwie wszystko oprócz belek, o których wspominałem, które są objęte ochroną konserwatorską. Wymieniona jest podłoga. Wymienione są okładziny ściany. Wymienione zostały wszystkie meble i urządzenia. Zmieniliśmy system wydawania posiłków. Czyli wydajemy z Bemara grzewczego. Wydawane było wcześniej na tak zwany numerek, czyli ktoś zamawiał przy kasie i czekał na odbiór w okienku. Zachowaliśmy w schronisku stare zwyczaje i z tego myślę ludzie są też nam bardzo wdzięczni. Jak wrzątek, kuchnia turystyczna, oczywiście każdy, dla kogo to jest ważne, ma do dyspozycji pieczątkę, gdzie może sobie ją wykorzystać na sali jadalnej. Klimat został jak najbardziej. Ludzie się integrują i śpiewają. Mamy na recepcji gitary do wypożyczenia, oczywiście za darmo. Bardzo często te gitary są w użyciu. Zdarza się czasami tak, że ktoś przychodzi i mówi, że spał w Murowańcu 20 lat temu i była to super przygoda dla niego. No i że generalnie mu się podobało. No i teraz przychodzi, komentuje te zmiany, które nastały. No i jedni mówią, że jest okej, no że fajnie, że są czyste, świeże pokoje, czyste materace. No że fajnie, że idziemy w jakimś stopniu z duchem czasu, ale zdarzają się też osoby, którym się to nie podoba. No że właśnie nie mają tej starej pryczy i koca. No ale na szczęście żyjemy w kraju, w którym każdy może mieć swoje zdanie, więc je wyrażają ludzie. Uważam, że nie odstajemy od tych schronisk alpejskich w żaden sposób. No mamy tych gór mniej, pewnie trochę niższe, ale jakby samym standardem tutaj jakby się nie mamy czego wstydzić, jeśli chodzi o porównanie nas z Alpami. Nie wyobrażam sobie życia w innym miejscu niż w górach, bo takie miejsce wycisza. Taki kontakt z naturą uspokaja człowieka i są takie momenty. No oczywiście, że jest urok. No, nie każdy w pracy może sobie pozwolić na to, żeby wyjść rano na kawę na halę gąsienicową, czy żeby posiedzieć i mieć widok na Kasprowy Wier. Nie jest to życie nudne. W miejscach, gdzie jest wszystko tak samo, bezpiecznie, cały czas taka sama pogoda, takie same widoki. Robi się nudno. Natomiast tutaj jest to życie ciekawe. Tym bardziej, że mogłem dzięki Murowańcowi wrócić do swoich pasji, bo mam je na wyciągnięcie ręki. Nie da się tylko biznesowo tego traktować, no bo jednak krótko, bo krótko jesteśmy, ale przemeblowaliśmy trochę swoje życie, żeby tutaj być i pracować. A oprócz tego poświęciliśmy na to, żeby to wyglądało teraz tak, jak to wygląda. Wydaje nam się, że to wygląda dobrze. Bardzo dużo swojego czasu. No to chcemy dbać o to i jakiś pewnie sentyment do tego miejsca rośnie. Słuchali Państwo reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Murowaniec. Might be the last fear, unless I can take what was wrong and make it right. You're half of the flesh and blood that makes me whole. Need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. When we hear the voices sing, the book of love. Jeszcze na koniec informacja turystyczna. Schroniska po polskiej stronie Tatr rozciągają się od granicy zachodniej, czyli Doliny Chochołowskiej, po wschodnią, czyli Dolinę Roztoki, znaną z niejakiego Rogasia. Takie położenie schronisk pozwala na przejście całych Tatr, idąc od jednego do drugiego. Można też zwiedzać okolice, wracając na noc do schroniska. Caraca!

playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. The Sultans, we are the Sultans of Swiss.